NPO Radio 1. 7 uur. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Een heel goedemorgen. Het is zaterdag de 15e juli. Wat zijn de knelpunten bij het slopen van gebouwen waar je een deel van wil hergebruiken? We spreken zo een onderzoeker van de TU Delft. En in Rotterdam zijn vannacht weer 2 explosies geweest. Daarover al meer in een overzicht van het nieuws. Hier is Michel Koenen. Michel, goedemorgen. Goedemorgen. De eerste explosie was rond 3:15 bij een woning. Vervolgens ontstond daar brand. De tweede explosie was een uur later in een andere woning aan de andere kant van de stad. Kort daarna reed volgens de politie een auto weg. Bij beide explosies in Rotterdam raakte niemand gewond. De politie roept getuigen op om zich te melden. De Nederlandse belastingadviseur Frank B. is in de Verenigde Staten aangeklaagd omdat hij meer dan 100 miljoen dollar wilde verbergen voor de Amerikaanse Belastingdienst. Eerder werkte hij voor wereldberoemde DJ's als Afrojack en Tiësto, maar ook tv-presentatoren als Linda de Mol. De belastingadviseur bedacht constructies zodat zijn cliënten minder belasting zouden hoeven te betalen. En de klanten die waren echter belastingplichtig in de VS. Volgens de aanklager wist B van die verplichting, maar koos hij er bewust voor om de inkomsten te verbergen voor de Amerikaanse Belastingdienst. De fiscalist is aangehouden in Italië om uitgeleverd te worden. Schrijfster Marga Minko is overleden. Ze was vooral bekend van haar boek Het Bittere Kruid uit 1957. Daarin beschrijft ze hoe ze als enige van haar Joodse familie de oorlog overleefde. Het boek stond bij generaties Nederlandse scholieren op de literatuurlijst. En Minko ontving meerdere prijzen, waaronder de PC Hoofdprijs voor haar hele oeuvre. Marga Minko was 103 jaar. In New York is een mogelijke seriemoordenaar opgepakt. De 59-jarige man wordt verdacht van betrokkenheid bij een reeks van onopgeloste moordzaken. Sinds 2010 zijn de resten van zeker 10 slachtoffers gevonden op Long Island. En de meeste van hen waren jonge vrouwen die actief waren als sekswerker. De mogelijke dader kon worden opgepakt omdat er een DNA-match was met overblijfselen van enkele vrouwen. De man is aangeklaagd voor de moord op 3 van de slachtoffers. Klimaatactivisten hebben een klassiek concert van de BBC verstoord. Tijdens de First Night of the Proms sprongen actievoerders van Just Stop Oil op het podium en hielden ze vlaggen omhoog. Beveiligers die grepen vrijwel direct in en haalden ze van het podium. En de actiegroep wil dat de Britse overheid direct stopt met het toekennen van nieuwe olie- en gasvergunningen. Ook vinden ze dat de BBC te weinig aandacht besteedt aan de klimaatcrisis. Dusan Tadic vertrekt per direct bij Ajax. De Servische international vertrekt na 5 seizoenen op eigen initiatief. Onder meer omdat hij ontevreden is over zijn medespelers. En er wordt vermoed dat Tadic naar de Turkse club Beşiktaş gaat. En Tadic speelde bijna 250 wedstrijden voor Ajax. En Griekenland gaat gebukt onder een zware hittegolf. Verspreid over het land waren gisteren bij bijna 90 weerstations temperaturen van boven de 40 graden Celsius. En ook elders in Centraal- en Zuid-Europa worden zeer hoge temperaturen verwacht. In Italië is vandaag voor 15 steden een weeralarm afgegeven. In de Turkse stad Antalya kan het vandaag 45 graden worden. Het weer dan in ons land. In de ochtend geregeld zon. Later op de dag meer bewolking en kans op een bui, mogelijk met onweer. Het wordt 23 graden aan zee tot lokaal 28 in het binnenland. Vanavond en ook al aan het begin van de middag gaat het hard waaien. Ook morgen dan een stevige zuidwestenwind. Dan 21 tot 24 graden. Ervaar de pracht van Groningen en de muziek van Ede Staal in de expositie Mijn Groningen, Mien Gun. Bij Groningen Waddenmuseum, Borg Verhildersum. Zie verhildersum.nl. Sunweb heeft nu Last Minute. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot €250 korting per persoon. Op sunweb.nl. Ik wil niemand zijn. Deze zomer terug in Veenhuizen. Het pauperparadijs. Een maatschappij van weldadigheid op te mogen richten. Boek snel op hetpauperparadijs.nl. Hey oma, was weer chill met je. Oma, je bent echt mijn allesie. En je doet altijd zoveel voor ons. Maar je moet nu ook echt aan jezelf gaan denken. Je weet dat je wat aan je gehoor moet doen, hè? Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers wordt u altijd geholpen door een gediplomeerde en star geregistreerde audiciën. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Detonator charged. There's a chance that when we push that button, we destroy the world. We're in a race against the Nazis. I have no choice. Is it big enough to end the war? To end the war. Six. Five. It's happening, isn't it? Four. I don't know. Three. If we can be trusted. Two. With such a weapon. One. But I know the Nazis can't. Oppenheimer. 20 juli. Alleen in de bioscoop. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 7:05. Een oud gebouw zo voorzichtig mogelijk uit elkaar halen om zoveel mogelijk materialen opnieuw te gebruiken. Ook wel circulair slopen. En dat gebeurt steeds vaker in Nederland, zegt Veras, de branchevereniging van sloopaannemers. Belangrijk, want in 2050 moet de sector volledig circulair zijn. Bij sloopbedrijf GP Groot merken ze ook dat de vraag naar circulair slopen fors is toegenomen. Verslaggever Roeland Muller keek mee hoe dat in zijn werk gaat bij een oud pand in Krommenie. Dick Zijn van GP Groot, u gaat over het circulair slopen. Waar staan we hier? We staan hier op de Durregorst in Krommenie. Dat is een oud verzorgingstehuis met een dokterspraktijk van na de oorlog en een aanbouw van begin jaren 70. En die zijn we nu aan het weghalen zo circulair mogelijk voor nieuwbouw die hier ooit gaat komen. We staan nu in het half afgebroken huis. Staan we hier trouwens wel veilig? Ja, hier staan we wel redelijk veilig. Zolang de kraan niet gaat draaien, die staat nu ook stil vanwege ons. Nou, dan staan we hier nog wel veilig. Anders hadden we hier ook niet heen gelopen met je. Ik zie hier ook metaal, ik zie glas liggen. Hoe haal je dat er allemaal uit? Ja, nou, metaal dat is redelijk makkelijk. Dat halen we met de handen vaak nog uit. Dus dat gaat ook in een aparte stroom gaat weer weg. Het glas, in dit geval, hier ligt wel binnenglas. Nou, dat blijft tussen het puin dit keer wat zitten, maar dat is minimaal. Maar normaal gesproken halen we de ramen er vaak uit. Ik zie ook muren, er zit allemaal staal in. Hoe haal je dat staal nou bijvoorbeeld uit dat beton? Ja, je ziet hierachter zie je daar een vergruizer liggen. Die kan je dus aan de sloopkraan. Die kan het puin dus helemaal vergruizen. Dan krijg je het staal kan je eruit halen en het betonpuin, dat hou je apart. Dus zelfs uit die brokken beton die daar nog liggen, weten we nog het ijzer eruit te halen. Dus dat doe je in feite hier al? Ja, dat doen we soms hier op locatie of we doen het soms bij de verwerkende installatie. Er ligt hier heel veel gruis en puin. Ja. Er ligt ook allemaal steensoort door elkaar. Ja, maar dat is met betonpuin houden we zoveel mogelijk gescheiden. Dus dat zijn die grote brokken die je daar ook ziet liggen. Je ontkomt er niet aan dat er ook een deel achterblijft. Maar alles wat we op een goede manier kunnen scheiden. Dus de vloeren, de fundaties, die houden we echt wel apart. Die worden ook apart weggereden hier vandaan. En dat wordt dus echt voor de betonindustrie gebruikt. Maar dat is wel een enorm gedoe om dat helemaal te scheiden. Ja. Nee, waar we vroeger maar een aantal stromen hadden, gaan we nu richting 14, 15 verschillende stromen. Volgens mij gaat die graafmachine zo aan, dus zullen we maar even verplaatsen? Dat lijkt me zeer verstandig. Dat gaat er flink aan toe. Ja. Nou ja, het slopen gaat nog steeds niet zachtzinnig. We blijven toch allemaal behoorlijk geconstrueerde materialen die uit elkaar getrokken moeten worden. Dus. Moet het dan niet eigenlijk ook veel zorgvuldiger gesloopt worden om het beter te kunnen scheiden? Ja, maar dat zit met name in de voorsloop. Dus eigenlijk voor de totaalsloop die we met de kraan doen. Maar alles wat echt één op één hergebruik of een tweede leven kan hebben, die hebben we er al uitgehaald in het voortrek. 19 kilometer verderop, Ronald Balvers, directeur recycling van GP Groot. Nou, we staan op onze recyclingslocatie in Alkmaar. Wij verwerken hier op jaarbasis ongeveer 1 miljoen ton naar nieuwe grond- en reststoffen. Van kalkzandsteen maken we nieuwe kalkzandsteenblokken. Van kunststoffen maken we kozijnen. Van beton maken we tegels. Van hout maken we spaanplaat. Jullie zien de vraag naar circulair slopen toenemen. Wie kloppen er dan precies bij jullie aan? Nou, dat zijn vooral overheidsbedrijven, woningbouwcoöperaties, ook vastgoedbedrijven die een circulaire ambitie waar willen maken. De afgelopen 3 jaar is er een 40% toename geweest op het circulair slopen. Is het dan zo dat nu de aannemers en de bouwers bij jullie in de rij staan om die producten weer af te nemen? Nou, wat ons betreft mag dat nog veel meer. Wij proberen al onze grondstoffen terug te krijgen in nieuwe producten. Ja, en die groei in de nieuwe producten zelf, die mag wat ons betreft nog wel een vlucht nemen. Ja, het meest duurzaam is natuurlijk als er helemaal niet gesloopt wordt, maar als een gebouw weer opnieuw gebruikt wordt. Nou, dat is het allermooiste wat je kan creëren met elkaar. Mocht dat toch niet zo zijn, dan weten wij er heel goed raad bij. Bijdrage van Roeland Muller in Krommenie. Ad Straub is onderzoeker publiek opdrachtgeverschap in de bouw van de TU Delft. Goedemorgen. Goedemorgen. Als we dit horen, kunnen we eigenlijk nog wel spreken van sloopbedrijven? Ja, dat vraag ik me ook wel af. Ik denk dat het met name demonteerbedrijven zijn of oogstbedrijven noemen sommige sloopbedrijven zich ook wel. Ze oogsten van bouwmaterialen voor hergebruik. En waarom is dat zo belangrijk voor de toekomst ook? Ja, er is natuurlijk gewoon een grote schaarste aan bouwdelen, aan bouwstoffen. Die wordt steeds groter, de bouwstoffen worden steeds daarmee duurder. En het maken van nieuwe bouwproducten kost heel veel energie. Dus om ook juist die energie te besparen, om CO2 te besparen, zouden we eigenlijk veel meer gebruik moeten maken van tweedehands bouwdelen. En dan liefst direct, wat in de rapportage voorkwam, 1-op-1 hergebruiken. Wat dat is het verschil tussen circulair en recyclen? Ja, precies, recyclen. Al die reststromen die worden aangeduid. Dat is natuurlijk eigenlijk met name recyclen. Dat is eigenlijk ook al goed. Maar 1-op-1 hergebruiken, als dat mogelijk is, direct het kozijn weer gebruiken in een ander gebouw. Wat nog een langer leven heeft, wat gerenoveerd moet worden. Dat zou natuurlijk het mooiste zijn. Dan gaat er eigenlijk gewoon geen waarde van dat kozijn verloren. Maar iedereen die wel eens in zijn eigen huis of woning is bezig geweest en bijvoorbeeld een keuken moet laten plaatsen, weet bijvoorbeeld afmetingen zijn anders, materialen zijn anders. Ja, hoe pak je dat dan goed aan? Ja, dat is het grote probleem inderdaad. Natuurlijk zijn er ook nog wel beschadigingen mogelijk. Dus het moet ook schoon worden gemaakt en van alles. Iets worden hersteld. Ja, die koppelen van dat aanbod wat er misschien is, dus bij die sloopbedrijven en de vragers, ja, dat is de grote crux eigenlijk. Van hoe krijg je precies, en dan liefst precies op tijd. Wanneer weet je eigenlijk van tevoren dat iets wordt gesloopt, zal worden gesloopt? En weet je van tevoren met een soort voorinspectie van die bouwdelen, die zijn nog bruikbaar. Die zouden direct ergens kunnen worden hergebruikt. En dat ergens weet de vrager dat. En is die natuurlijk ook bereid om dat te doen. En om te, oké, die kan ik gebruiken. En ik denk dat dan ook ontwerpers eigenlijk een veel belangrijke rol daarin krijgen. Van dat die moeten gaan ontwerpen, architecten, met bestaande materialen. Ja, maar die willen vaak hun eigen ding, hun eigen idee. Ik zeg vaak, ik wil niet iedereen over één kam scheren. Maar dat is toch wel wat er natuurlijk gebeurt. Je wilt iets eigens creëren. Ja, dat. Nou, je kan natuurlijk ook iets eigens creëren met al gebruikte bouwproducten, denk ik. Dus dat is, want nu maken ze eigenlijk ook gebruik van nieuwe bouwproducten die in een catalogus staan, voor een deel. Ja, voor een deel worden ze natuurlijk wel opnieuw ontworpen voor iets heel moois. Maar het gaat met name om het samenstellen van het geheel, van delen tot een geheel wat iets nieuws is. Hoe zou je dat beter op elkaar kunnen laten aansluiten? De sloopbedrijven, dat die hun producten natuurlijk aanbieden op een website. Maar ook ver van tevoren dat kunnen aangeven van dit komt vrij. Mm-hmm. En dat natuurlijk de vragende partijen daar van diezelfde website gebruik maken. Van oké, dat komt vrij, dat kunnen we wel gebruiken. En er zijn nu best wel veel verschillende van die websites. Van materialenplatformen, tweedehands winkels voor bouwmaterialen. En misschien moeten die wel weer aan elkaar worden gekoppeld. Want de vraag is niet zo groot en het aanbod is nog niet zo groot. Dus om het beter te matchen, zou je ze toch wel weer aan elkaar moeten koppelen. Dat het grotere stromen ontstaan, zou je kunnen zeggen. En verdient de sloopbedrijf daar ook dan weer een aan de doorverkopen eigenlijk? Want dat komt eigenlijk een soort nog een persoon tussen dan. Nou, ik denk dat het sloopbedrijf er wel aan verdient. Hè. Normaal was het bouwmateriaal wat vrijkwam helemaal heel weinig waard. Of het werd alleen maar gebruikt voor onder de snelweg. Ja. Nu mag misschien het sloopbedrijf het wel gratis afnemen. En kan hij zelf een afzet daarvoor vinden. En misschien gaat dat ook wel veranderen. Of er een tussenpersoon tussen komt, dat weet ik dan niet zeker. Ik denk dat die tussenpersoon dat je dat heel erg misschien via heel erg bescheiden moet houden inderdaad, via websites, via dat het heel gemakkelijk is om producten gewoon te adverteren en te verhandelen, laat ik het zo zeggen. Gaan we het halen, 2050, volledig circulair, denkt u? Ik denk voor een groot aantal van de bouwstoffen wel, maar voor een klein aantal bouwstoffen zal dat heel erg kritisch worden. Vooral omdat we gewoon heel erg veel bouwen en moeten bouwen. Dus ook, er komt gewoon er komt te weinig vrij om weer te gebruiken in nieuw te bouwen. Gebouwen. Dank. Dat is denk ik dan ook het probleem. Ja, snap ik. Dank voor uw uitleg, Ad Straub van de TU Delft. NPO Radio. Het is 7:14. Het NOS Radio 1-journaal. Wat was er gisteren op radio en tv? Dimissionair minister van Klimaat en Energie Rob Jetten wil Sigrid Kaag opvolgen als lijsttrekker van D66. Hij denkt dat hij bruggen kan slaan naar andere partijen, vertelde Jetten in Met het oog op morgen. Wat mij betreft gaan deze verkiezingen dus over echt van Nederland weer een sterk team maken, waarin we die verbinding met elkaar opzoeken. Maar ook echt als politici durven te staan voor een aantal grote keuzes. Op de klimaataanpak, op de stikstofaanpak, volop investeren in onderwijs. Dat zijn herkenbare D66-thema's. Maar ik hoop dat dus met nieuwe energie te doen en ook veel meer ook in de verbinding met andere partijen. Ja, zo zou hij als lijsttrekker ook openstaan om met partijen als de BBB samen te werken. Ja, het zal niet de meest voor de hand liggende combinatie zijn. Maar wat mij betreft gaan we nu 22 november naar de stembus. Hoop ik dat D66 daar als grootste uit de bus komt. Ja, en met alle partijen waar we dan inhoudelijk zaken maar kunnen doen. Maar het zou best kunnen dat niet zo is, hè? Nee, ja, het wordt heel spannend. In dat geval zegt u niet, met de BBB gaan we geen zaken doen. Nee, ik sluit net als mijn voorgangers alleen PVV en Forum voor Democratie uit als het gaat om coalitievorming. Misschien heeft u het wel eens gezien. Omstanders die een ernstig ongeluk langs de snelweg of op straat filmen. Wijkagent Gerwin Ouwehand vertelde in het radioprogramma Het Misdaadbureau dat het nu zelfs zo erg is dat mensen het werk van de hulpverleners belemmeren. Maar wat we ook zien is dat mensen de juiste nog over het lint of onder het lint doorgaan om de leukste foto maar te kunnen bemachtigen. Die ze uiteindelijk kunnen verkopen of zelf kunnen houden om zelfs te delen. Alleen het delen van dit soort foto's geeft ons soms ook niet de gelegenheid om familie van slachtoffer te informeren. Omdat bepaalde foto's al online gaan op social media. Waarin wij in soms heel veel hele korte tijdsbestek niet meer de kans hebben om familie te instrueren. En dat is heel teleurstellend. Het CDA-Kamerlid Anne Kuik heeft samen met de PvdA een wetsvoorstel ingediend om hier wat tegen te doen. Met deze wet moet het filmen van gewelddadige incidenten strafbaar worden. Wat moet jij daar te filmen bij een verkeersongeluk? Rijd door, laat de hulpverleners hun werk doen. Maar ja, dat filmen dat slaat natuurlijk verder helemaal nergens op. Het is alleen lastiger natuurlijk te pakken als jij dat naar je familie stuurt. Hoe wordt dat dan zichtbaar? Maar in principe in ons wetsvoorstel, als jij het deelt met meerdere mensen, niet met goede intentie, bijvoorbeeld voor opsporingsonderzoek, dan ben je in principe strafbaar. En welke straf zou daarop staan? Maximaal een jaar gevangenisstraf en een boete van €9.000. Italië, Spanje, Frankrijk en Polen hebben te maken met een intense hittegolf. Op sommige plekken loopt de temperatuur op tot bijna 40 graden of meer. In Nieuwsuur was klimaatwetenschapper Dim Kumu de gast. Hij vertelde dat de opwarming van de aarde in Europa sneller gaat dan op andere plekken van de wereld. En dan ook vooral in de zomer. Zomers warmen nog sterker op. Dat ziet u onder andere in dit plaatje. Eigenlijk dat gele gebied waar Nederland, Duitsland, grote delen van Frankrijk en verder naar het oosten, daar zijn de zomers eigenlijk 3 graden opgewarmd. Dus we hebben de wereldwijde opwarming in het gemiddelde is 1 graad. Het land ruim 2 graden over Europa en dan de zomers ruim 3 graden. En omdat er in Zuid-Europa nog maar weinig vocht in de bodem zit, gaat het daar nog harder. Je ziet dat in Zuid-Europa, waaronder Spanje, dat nog sterker is. Bijvoorbeeld de regio rondom Barcelona, daar heb je het al over 5 graden sinds 1960. Ja. Dus dat warmt heel sterk op. Ja. En dat leidt natuurlijk tot extremere hittegolven. En dat was gisteren op radio en tv. Een week na de val van het kabinet staan de voorpagina's nog vol politiek nieuws, Michel. Ja, klopt. De kiezer die weet het niet meer, kopt de Telegraaf. Uit een representatieve peiling in opdracht van de krant blijkt dat 1/4 van de kiezers nog geen idee heeft op welke partij ze gaan stemmen. Een nog groter deel, namelijk 42%, geeft aan op een andere partij te stemmen dan bij de vorige verkiezingen. En volgens de peiling wordt de Boer-Burgerbeweging de grootste partij, gevolgd door de VVD. En op de 3e plek staat de samenwerking tussen GroenLinks en PvdA. Ook staan er veel interviews met politici in de kranten. Zo zegt demissionair minister Hugo de Jonge tegen het AD niet te begrijpen waarom het kabinet is gevallen. Het was onnodig, zegt hij. Hij hoopt dat het land politiek niet stilvalt nu het kabinet demissionair is. Dat kunnen we ons niet veroorloven, herhaalt de CDA'er. En Caroline van der Plas, de leider van de BBB, laat in Trouw weten toe te zijn aan vakantie. Je hebt nooit rust in de politiek. Je staat 24 uur per dag aan voor Zucht van der Plas. Nou, ondanks de val van het kabinet maakt ze zich er hard voor dat mensen van haar partij wel gewoon op vakantie gaan. Nou, zelf gaat ze ook. Ze gaat 2 weken een roadtrip maken met haar zoon door Oost-Europa. Schiphol is deze zomer een stuk beter begonnen dan vorig jaar, dat schrijft het AD. Ondanks een toename van de passagiers is het aantal vertraagde en gecancelde vluchten tientallen procenten minder dan in 2022. De werving van 1000 beveiligers en honderden mensen bij de bagage- en platformafhandeling werpt dus zijn vruchten af. En wel waarschuwt de FNV dat het gebrek aan ervaring bij het nieuwe personeel voor problemen kan zorgen, vooral als het drukker gaat worden op de luchthaven. En het onderzoek naar Khadija Ariep gebeurt onzorgvuldig en niet onafhankelijk. Dat zeggen deskundigen tegen Follow the Money. De oud-Kamervoorzitter die wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag tegen ambtenaren. Een recherchebureau doet daar nu al 8 maanden onderzoek naar. Maar volgens Follow the Money wordt er voor Ariep informatie achtergehouden waar ze wel recht op zou hebben. Zo zou ze nog steeds niet weten waar ze precies van wordt beschuldigd. En daarmee wordt haar recht op hoor en wederhoor geschonden, stellen de deskundigen. Het recherchebureau zelf wil niet reageren. Met het WK voetbal voor vrouwen in Australië en Nieuw-Zeeland voor de deur klinkt de roep om meer aandacht voor de inheemse bevolking. Aboriginal en Maori voetbalclubs vinden dat de FIFA en de voetbalbonden te weinig oog hebben voor inheemse spelers en hebben daarom een eigen toernooi opgezet. Ik ben bij het eerste internationale inheemse voetbaltoernooi ter wereld. En dat kan pas beginnen na een Welcome to Country. De oorspronkelijke Aboriginal bevolking wordt dan bedankt en geëerd. Dit is het Australische team, de Indigenous Koalas. Ze doen een Aboriginal dans. Zijn mannen met ontbloot bovenlijf. En de vrouwen van het voetbalteam doen mee met de dans. En ze bewegen vooruit en doen alsof ze een speer naar de tegenstanders gooien. Ze nemen het op tegen de vrouwen van het Aotearoa Maori voetbalteam. Zij doen een haka, een ceremoniële Maori dans. En ze zien er indrukwekkend uit. Met open gesperde ogen komen ze op het publiek af. Taylor Pickering Parker is de coach van het Maori-team. En ze vertelt me dat deze haka speciaal is gemaakt voor hun team. En so what this haka talks about is, as our team, we're here, we're taking a stand, we're showing you who we are, and we're coming forward as Maori women football players. We laten eigenlijk zien wat we in huis hebben, wie we zijn. We zijn trotse Maori voetballers. Ze hadden hier eigenlijk graag de nationale voetbalbonden en ook de FIFA gezien, maar die zijn niet betrokken. That shows you how sport loves to use the symbolism and the slogans, but when it comes to the real work. Craig Foster is een oud international en mensenrechtenactivist. Well, you know, there's currently there's absolutely nothing. Ja, sport houdt er eigenlijk wel van om de symboliek van de inheemse bevolking te gebruiken, zoals de haka en de Aboriginal dansen. Maar ja, ondertussen hebben deze spelers veel minder kansen om de top te bereiken dan de rest van de bevolking. En daar is eigenlijk helemaal geen aandacht voor. De Aboriginal koalas hebben net hun eerste goal gescoord. De oorspronkelijke bevolking van Australië en Nieuw-Zeeland doet het eigenlijk op alle vlakken, zoals werk, onderwijs, gezondheid en ook in de sport, slechter dan de rest van de bevolking. So we've had very, very few indigenous players in our female and male teams because they face special challenges and come from much more disadvantaged communities than the rest of Australia. And of course we have instances of racism and discrimination and prejudice. Ja, ze zijn daardoor veel minder vertegenwoordigd in de sport omdat ze als bevolkingsgroep zo achtergesteld zijn. En bovendien hebben ze te maken met racisme, discriminatie en vooroordelen. De nationale voetbalbonden hebben wel een inheemse adviesraad, maar die stelt niet veel voor. A process that is for Maori by Maori and that actually helps to bring the most out of their athlete rather than trying to fit them into a world that they're not from. Ja, als we het zelf organiseren, dan bereiken we ook het meest. En volgens Foster heeft de FIFA hier ook een verantwoordelijkheid. FIFA actually have a human rights policy. De FIFA heeft een mensenrechtenbeleid. Which means that this tournament is obligated to ensure that the voices of marginalized people are heard. En ze zijn dus verplicht om ervoor te zorgen dat deze achtergestelde groepen ook een podium krijgen tijdens dit WK. Ah, het Australische team heeft een tweede goal gescoord. En dat betekent dat de Australische koala's met de beker naar huis gaan. Maar dit is, als het aan deze spelers ligt, niet het laatste inheemse toernooi. My dream is to see an Indigenous World Cup someday. Ze hopen dat er in de toekomst een wereldkampioenschap voor inheemse clubs komt. Ja, een bijdrage van Meike Weijers. Het is 7:55. Nu Bea en haar business bed Born to be Alive. See the traffic lights bleed red to yellow in the starry night. The river mirror back the London eye, pure nostalgia. Feeling like a dream in a rented dress. I'm a supernova flying on my mama's nest. Little nervous, I was pulling out the silver threads for the power. I was screaming all the words, shouting lyrics at the sunroof of my car. Singing, hey there, Delilah, I don't need someone to love. I'm a million miles from anyone, but that's where I belong. With the city speeding past me, I've never felt so free beneath the sky. They say we're born to die, but I was born. Sucker for a valentine. I'm a holy motherfucker with my head held high. And the wind is drying over all the tears I've cried like a lifeline. Used to worry crazy what the future held, but life ain't gonna take me till I trust myself. So with two hands on the wheel, think of nothing else but my power. I was screaming all the words, shouting lyrics out the sunroof of my car. Singing, hey there, Delilah, I don't need someone to love. I'm a million miles from anyone, but that's where I belong. With the city speeding past me, I've never felt so free beneath the sky. They say we're born to die, but I was born. De schitterende portretten van Jan Vet, schilder en criticus rond 1900. Nog tot 3 september te zien in het Dordrechts Museum. Zo, dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen, ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker, zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, check je socialdeal.nl. Laat uw geld voor u werken. Investeer bij TFH Holland. Profiteer jaarlijks van een rendement van 11% met een uitzonderlijk hoge spreiding. Deelnemen kan vanaf 100.000 euro. Ga voor meer informatie naar tfh-holland.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Erop uit in de zomervakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Ze zijn terug, Vodafone Runners, met nu de beste deals voor jou. Zoals Red Sim Only met 40 gig data en onbeperkt bellen vanaf 19,50 per maand. Een ideale combi met de schitterende iPhone 14. Nu met hoge toestelkorting, dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Hi, my name is Justin. Met de juiste aandacht groeien ze op tot zelfstandige volwassenen. Zoals Justin. As a kid, I was not able to walk or go to school. But look at me. Now I am a dentist. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Voor €3 per maand steun je een kind met een handicap. Ga naar lilianefonds.nl. Ook voor ondernemers zijn er Vodafone Runners. Ga naar vodafone.nl/zakelijk. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Het is zomer in de Pontmuseum Tilburg. Geniet van de weelderige tuin, het café met terras en ontdek de jonge kunstenaar Rafaela Vogel in de tentoonstelling Kraan. Tickets via depont.nl. NPO Radio 1. Het is 7:30, de hoofdpunten. Michel. Na alle aangekondigde vertrekken deze week uit de politiek zijn er ook namen die blijven. Zo blijft Lilian Marijnissen de lijsttrekker van de SP. Het partijbestuur heeft daar opnieuw voor gedragen. Marijnissen zelf wilde ook graag door. De man die gisteren 3 mensen neerstak in een hulpcentrum in Leiden werd geholpen door een van de organisaties die in dat pand zat. Een van de slachtoffers, een man van 66, kwam om het leven. 2 anderen raakten zwaar gewond. Het wordt vandaag en morgen weer druk op de weg met vakantieverkeer, zegt de ANWB. Want ook het zuiden van het land heeft nu zomervakantie. Daarom wordt het vooral in zuidelijke richting file rijden, evenals rond Hamburg en München en voor de Zwitserse en Oostenrijkse tunnels. En in Griekenland en andere delen van Centraal- en Zuid-Europa is het bloedheet. De Acropolis in Athene was gistermiddag dicht in de middag vanwege die hitte. Het Rode Kruis deelde er 1000 flessen water uit aan toeristen. De ruïnes op de heuvel zijn berucht vanwege de hoge temperatuur en het gebrek aan schaduw. Gebrek aan schaduw, Wouter van Bernebeek. Ja, dat zal hier vandaag niet zo zijn. Wat ook net als gisteren, voor mijn gevoel, de temperatuur is wel oké, maar de zon is weinig te zien. Ja, klopt. Al is het in het oosten wel zonnig op dit moment. Maar er trekken wat wolkenvelden over het land. Ja. En in de loop van de ochtend en vooral vanmiddag zal de zon toch wel weer vaker gaan doorbreken. En ik denk dat met name landinwaarts dan de temperatuur wel flink gaat oplopen. We zien nu dat het op veel plaatsen al 20, 21 graden is. En dan kan het in het oosten van het land zo richting de 28 graden gaan. Nou, later vanmiddag en vanavond neemt dan vanuit het westen de kans op een enkele bui toe. In het oosten met kans op onweer, maar het zal wel plaatselijk zijn. Ik denk dat veel plekken het gewoon droog houden vandaag. En verdrijven die buien dan de warmte? Ja, daar lijkt het wel op. De komende dagen is het een stuk minder warm, met 20 tot 23 graden. Alleen dinsdag springt er nog een beetje uit. Dan kan het lokaal nog zomers warm worden. Met de komende dagen een afwisseling van wolken en zon. Af en toe een bui, maar grote neerslaggeveelheden zitten er voorlopig niet in. Dankjewel, Wouter. Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Parkeren werd een app. Parkeeractie gestart. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Disney's Aida. Het tijdloze liefdesverhaal. Dat laat zien wat de kracht van liefde doet. En je recht in het hart raakt. Met de bekroonde muziek door Elton John en Tim Rice. Nu te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. AIDAthemusical.nl. Comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij SlipOnline.nl. Kijk op SlipOnline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. Ahoy! vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Jouw strandstoel staat klaar in de grootste museumhaven van Nederland. Ontdek onze schepen, beleef een onvergetelijke rondvaart en kids gaan aan de slag als ketelbinky. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. Shop nu jouw onderjurken en broekjes voor onder een jurk bij sliponline.nl. Vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. Over 7:30. Marga Minko, eigenlijk Sara Menko, overleed afgelopen maandag op 103-jarige leeftijd. Het werd gisteravond bekendgemaakt. Haar debuut, Het Bittere Kruid, was haar populairste werk. De roman over het lot van haar Joodse familie tijdens de Tweede Wereldoorlog tekende haar oeuvre. Maar bepaalde ook voor een deel hoe Nederland naar die periode keek. Bart Wallet, hoogleraar Joodse studies aan de UvA. Goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u uitleggen wat we verliezen met het overlijden van Marga Minko? Ja, kijk, Marga Minko is een van de allerlaatste getuigen van de Tweede Wereldoorlog. En van de Jodenvervolging die als jong volwassene die oorlog heeft meegemaakt. En zij is door haar literaire werk, maar ook door haar persoonlijkheid en door de manier waarop ze haar eigen verhaal vertelde, ja, echt een icoon van de oorlogsliteratuur in Nederland. Dus met haar valt eigenlijk een van de dragers van de herinneringscultuur van de Jodenvervolging weg in Nederland. Veel mensen hebben het gelezen, maar voor wie het niet heeft gedaan, waar draait het boek om? Ja, het boek Het Bittere Kruid is een geromantiseerde vertelling eigenlijk van haar eigen oorlogsverhaal. Het vertelt hoe een Joodse familie aanvankelijk in Breda en later in Amsterdam en in de Onderduik de Tweede Wereldoorlog beleeft. En hoe uiteindelijk die familie uit elkaar valt en het grootste deel van die familie vermoord wordt. En dat gebeurt allemaal vanuit het perspectief van die ik-figuur, van een meisje die heel scherp observeert. Op een hele ingetogen, geserreerde stijl gebeurt dat. Wat het eigenlijk extra beklemmend maakt. Hè. En ze heeft echt heel bewust voor gekozen om dat vanuit dat perspectief van een kind te doen. En dat op een hele ingetogen manier te beschrijven, zodat dat veel dichterbij komt. En wat voor rol heeft dit werk dan gespeeld in de Nederlandse oorlogsverwerking? Ja, dit boekje. Ai, dat is vervelend. Ik hoop dat het ook lukt om meneer via de telefoon toch hierover te vertellen, want het was wel interessant. Bart Wallet, hoogleraar Joodse studies. Besproken was. U hoort mij denk ik nog niet goed. Periode, waar... meneer is natuurlijk nu via de andere verbinding met ons aan het praten. De militaire aspecten van de Tweede Wereldoorlog, naar het verzet. Ik denk dat we even gaan kijken of we toch even eerst naar Denny Simons kunnen. Komen we zo terug om te praten over Marga Minko. Want dat willen we absoluut afmaken, maar dat moeten we even met de verbinding verbeteren. We gaan even naar verslaggever Denny Simons. Want de komende weken gaat de A73 dicht. Want je moet dan bij Roermond rekening houden met een omleiding. De tunnels bij de stad zijn de komende weken dicht, Denny Simons. Ja, dat kan niet anders dan dat gaat tot overlast veroorzaken daar. Klopt, daar houden ze hier rekening mee. Maar ze hebben daar iets op bedacht. Ik sta nu bij de gemeentewerf van Roermond. En hier naast mij zie ik allerlei e-bikes uitgestald. Grijze e-bikes, zien er heel modern uit. Er komen er 100 hier te staan. Vandaag, volgende week ook weer 100. En de bedoeling is dat mensen die kunnen ophalen. Met de auto wordt dus lastig en die tunnels zijn dicht. Dus de bedoeling is, gebruik dan deze e-bikes gratis tot aan september, hè, als die tunnels dicht zijn, voor woon-werkverkeer. Nou, iemand die me daar meer over kan vertellen, dat is de projectleider van dit hele project Midden-Limburg Bereikbaar. Dat is Arnoud Haans. Arnoud, goedemorgen. 100 e-bikes dus, die vandaag worden opgehaald, volgende week ook weer. En zijn ze allemaal gereserveerd? Ja, alle 200 fietsen die zijn al gereserveerd. Dus inderdaad, vandaag komen er 100 gebruikers. Die komen hun fiets ophalen, volgende week nogmaals 100. En daarmee hopen we inderdaad de verkeershinder terug te dringen. En ze zijn dus heel populair. En je kan er ook punten mee verdienen, begrijp ik. Toch, als je die e-bike dus pakt en op die manier dus het autoverkeer ontlast. Ja, precies. We maken gebruik van drie acties. Hè. Dus de Leen in e-bike actie. We hebben natuurlijk de Slimme Reizen Challenge. Nou, dat is inderdaad de challenge waarmee mensen dus met duurzaam reisgedrag extra punten kunnen verdienen. Nou, die punten kunnen ze inwisselen voor waardebonnen en daarmee dus leuke dingen doen. Dus je pakt de fiets, dan open je die app, dan geef je aan ik ben met de e-bike. En dan kan je dus naar winkels hier in de buurt met kortingsbonnen of zo. Precies. En dan krijg je punten per duurzaam gemaakte reis. Nou ja, en daar krijg je punten voor. Die kun je inwisselen voor waardebonnen. En is dit uniek in Nederland, zoiets? Nou ja, je ziet het steeds vaker. Maar dit is wel een actie waarvan wij weten, van, nou, die hebben we zelf bedacht natuurlijk. Maar waarvan we weten dat die wel ontzettend succesvol is, ja. Ja. Maar is het ook de echte oplossing? Gaan we totaal geen overlast meer hebben tot aan september? Als die Zwalmentunnel en die Roertunnel aan de A73, als die dicht zijn? Nee, ja, totaal geen overlast kunnen we natuurlijk nooit garanderen. En dat gaan we ook niet behalen. Maar wat we wel kunnen doen is inderdaad mensen aanzetten. Hè. Dus er moet een bepaalde urgentie zijn. In dit geval is dat het project van de A73-tunnels. Nou, die urgentie, die aanleiding, die is er nu. Daar maken wij gebruik van. En we proberen door middel van allerlei acties mensen wel aan te zetten tot duurzaam reisgedrag tijdens het project. En wat wij dan graag zouden zien is dat ze na het project ook nog dat duurzame reisgedrag zouden blijven volhouden. Ja, en het succes hier hangt er dus van af, hè, dat werknemers dus bereid zijn om de e-bike te pakken. Maar werkgevers hebben denk ik ook een verantwoordelijkheid. Ja, precies. Vanuit Midden-Limburg Bereikbaar werken we inderdaad ook met een werkgeversaanpak. Dus we faciliteren ook werkgevers. We denken mee, we houden mobiliteitsscans. En we bieden een pakket van maatregelen aan om ook de medewerker van het bedrijf, om die aan te zetten tot duurzaam reisgedrag. Ja, denk aan een stukje verbetering van de vitaliteit. Nou ja, de bereikbaarheid wordt beter. Dus het is voor iedereen een win-win situatie. Ja, en waar ik eigenlijk op doelde met verantwoordelijkheid van de werkgever is, zij moeten misschien ook gewoon tegen hun werknemer zeggen, blijf maar lekker thuiswerken de komende tijd, deze zomer. Voor degene waar dat kan, zeker. Hè? Dus thuiswerken inderdaad. Maar er zijn ook werkgevers die zeggen van, joh, wij stellen ook zo'n fiets beschikbaar. En we willen hebben dat ons personeel met een fiets komt. Dus hè, het terugdringen van parkeerplaatsen, betere vitaliteit. Dus het is voor een werkgever ook wel zeker een grote verantwoordelijkheid en een belang. Ja, om 9 uur worden de fietsen hier opgehaald. Tenminste, vanaf 9 uur kan dat gebeuren. Arnoud Haans, projectleider van Midden-Limburg Bereikbaar, dank u wel. Danny, ja, ook bedankt. Naar aanleiding van het overlijden van Marga Minko spraken we net met Bart Wallet, hoogleraar Joodse Studies aan de UvA. De verbinding viel helaas weg, maar die is gelukkig weer hersteld. Meneer Wallet, u was net aan het uitleggen wat voor rol het werk, het bittere kruid, ja, wat voor rol dit speelde bij de oorlogsverwerking, de Nederlandse oorlogsverwerking. Ja, inderdaad. Dat heeft eigenlijk een hele grote rol gespeeld, omdat het verscheen in 1957 in een periode waarin eigenlijk het dominante verhaal wat over de Tweede Wereldoorlog in Nederland werd verteld, dat ging over het verzet, dat ging over de militaire strijd, dat ging over de helden. Ja, en daar komt daar plotseling Marga Minko met haar boek Het Bittere Kruid, dat aandacht vraagt voor het lot van slachtoffers van wat Joden hebben meegemaakt. En dat doet ze ja, ook op zo'n manier. In zo'n stijl dat het eigenlijk een heel groot deel van de Nederlandse bevolking bereikt en ook kan bereiken. Het is een stijl waardoor het eigenlijk ook voor jongeren direct toegankelijk is. En daardoor wordt het ook op heel veel scholen verplichte literatuur. Omdat het op de leeslijst staat, is het een van de boeken die eigenlijk voor de Nederlandse samenleving ons beeld van de Tweede Wereldoorlog en van de Jodenvervolging heeft gevormd. Ja, wat was er anders aan dat beeld? Omdat zij echt het lot van de Joden centraal stelden. Het ging nu niet om de helden, maar ja, wat hebben de Joden precies meegemaakt? Hoe werden ze geïsoleerd uit de samenleving? Hoe moesten ze gedwongen naar Amsterdam verhuizen? Wat gebeurde er als Joden werden opgepakt en gedeporteerd? De zoektocht naar onderduikadressen, het geweigerd worden daarbij. Eigenlijk laat ze heel goed zien hoe in die oorlog er een kloof gaat ontstaan tussen Joden en de rest van de Nederlandse samenleving. En hoe eigenlijk die Joodse gemeenschap en individuele Joden steeds meer op zichzelf worden teruggeworpen. En daardoor uiteindelijk natuurlijk ook slachtoffer worden van de maatregelen van de nazi's. Ja. Hoe dachten ze binnen de Joodse gemeenschap over haar werk? Nou, binnen de Joodse gemeenschap, je moet eigenlijk zeggen, haar voornaamste publiek was de Nederlandse samenleving. Binnen de Joodse gemeenschap waren eigenlijk de reacties vooral van, ja, zij beschrijft wat wij allemaal hebben meegemaakt. Dus veel herkenning. Tegelijkertijd daardoor ook was het niet zo bijzonder. Want het was zo herkenbaar. Dat verklaart dat Marga Minkow eigenlijk altijd vooral in de bredere Nederlandse samenleving, in de Nederlandse literatuur, actief en zichtbaar is geweest. Eigenlijk veel minder in de Joodse gemeenschap. Dank u wel. Bart Wallet, hoogleraar Joodse studies aan de UvA. Het is bijna 7:45. Het is het finale weekend op Wimbledon. En vandaag zijn de vrouwen aan de beurt, morgen de mannen. Want die speelden gisteren hun halve finales. Marcella Mesker, goedemorgen. Goedemorgen. Dat waren wel eenzijdige partijen, hè? Ja, bij de mannen was het krachtsverschil te groot. Zowel Djokovic, die van de 21-jarige Jannik Sinner won, als bij Alcaraz, die toch korte metten maakte. Verrassend kort tegen Daniil Medvedev. 3-6-3. En dat is op gras toch wel een hele dikke score. Dus ja, weinig spanning. En hopen dat in de finale, de droomfinale tussen Djokovic en Alcaraz, er wel in zit. Eigenlijk, hè? Zou je dat zo mogen zeggen? Ja, absoluut, absoluut. En we weten natuurlijk allemaal wat er in Parijs is gebeurd, hè? Een krampaanval van Alcaraz. Fysiek is kramp, maar ook een mentale kramp schoot daarin vanwege het feit dat hij tegen de grote Djokovic moest spelen. Nou, dat zal een les zijn geweest voor de 20-jarige Alcaraz, omdat in ieder geval aanstaande zondag beter aan te pakken en niet vanaf punt 1 die 300% energie die hij in iedere bal gooit, om daar al mee te beginnen. Je moet in een best of 5 een beetje zuinig met al je emoties, met je energie omgaan. En ik denk dat hij daar heel veel van heeft geleerd. Maar als we natuurlijk kijken, Djokovic die zijn 35e Grand Slam finale gaat spelen, dat is weer een absoluut record. Hij is nu ook Chris Evert voorbij, want die stond op 34. En hij kan daar opgaan voor zijn 8e Wimbledon-titel. Zou die Federer mee evenaren? Ook weer een record. En zijn 24e Grand Slam-zegen. Dus het zijn natuurlijk getallen. Ja, daar duizel je van. En hoe goed Carlos Alcaraz ook is, hij is nog maar een rookie wat dat betreft. Hij heeft nog maar 1 Grand Slam-titel op zak. Ja, ja. Desalniettemin, Alcaraz, zoals hij speelt, zelfs een rookie op gras, hè, tweede jaar op gras, maar ja, wat hij leert in snelle tijd, dat is wel heel bijzonder. En ik denk dat hij Djokovic echt wel heel moeilijk kan maken. Kijken of hij ook die zenuwen toch onder controle kan houden. Daarover gesproken, zenuwen. Ik denk dat de beide vrouwen in de finale dus van vanmiddag daar ook wel last van zullen hebben. Want dat is ook nieuw, toch? Allebei nog nooit een Grand Slam toernooi gewonnen? Nee, dat klopt. Maar Jabeur wel een tikje verder in die zin. Het is voor haar tweede jaar op rij dat ze de Wimbledon finale heeft gestaan. En dat is natuurlijk, Wimbledon is altijd heel speciaal. Vondrousova heeft de finale van Roland Garros in 2019 gehaald. Maar Wimbledon is toch net een tikje anders. En het publiek, de support, zou absoluut voor Jabeur zijn, die vorig jaar werkelijk heartbroken was toen ze de finale verloor van Rybakina. Ze komt uit Tunesië. Speelt voor de meisjes daar, speelt voor de vrouwen in Afrika. Dus alles en iedereen zal voor ons Jabeur zijn. Het sprookje kan compleet worden als zij wint van die linkshandige Tsjechische Vondrousova. Het zijn allebei mooie finales, dat is zeker. Dank, Marcella Mesker. Ja, ook in de kranten natuurlijk veel over Wimbledon. Michel. Het is een toernooi van tradities, maar er gaat toch misschien wel wat veranderen. Want het tennistoernooi wil gebruik gaan maken van kunstmatige intelligentie, schrijft Trouw. Je kent ze nu wel, de 9 lijnrechters die daar staan, hè, om te beoordelen of een bal in of uit is en die nog wel eens een bal moet ontwijken. Die moeten worden vervangen door camera's en nieuwe technologie. Kunstmatige intelligentie die moet dan beoordelen of de bal binnen of buiten de lijn is geslagen. Nou, de technologie is goedkoper en ook eerlijker dan de lijnrechters die er nogal eens naast kunnen zitten. En toch klinkt er ook kritiek op het plan, want zo zijn lijnrechters voor sommigen een gewaardeerde traditie, hè? Zo is het een heel traditioneel toernooi. En daarnaast geeft een tennisser aan dat ze zich alleen zouden voelen op de baan zo zonder lijnrechters. Dusan Tadic neemt afscheid van Ajax. De aanvaller is met Ajax tot een akkoord gekomen om zijn contract te ontbinden. Tadic had daarom gevraagd omdat hij zich niet kon vinden in het transferbeleid van Ajax. En toch neemt hij met een goed gevoel afscheid van zijn Amsterdamse droomclub. Zo vertelde hij in een video op de kanalen bij Ajax. And I make my dreams happen, you know. And I have a lot of success with my dream club, with my love. And this is always special. This is always something what you cannot describe. You need to feel it. And I had a great feeling. I have great 5 years. And was really pleasure to wear this amazing club. Ja, toch nog een beetje een Nederlands pakschaal, zei hij ooit natuurlijk over het pakken van de titel daar. Amateurvereniging De Treffers heeft gisteravond een bijzondere oefenwedstrijd afgewerkt. Op het eigen sportpark werd er nipt verloren van de Franse topclub Olympique Lyon. De Treffers kwam via Koen Maartsdorf zelfs nog op voorsprong en dat zorgde voor een klein feestje. Ja, Koen deed het 1-0. Uiteindelijk verloren ze toch nog van 2-1 van de Fransen. En bij Lyon speelt onder meer oud-Ajaxiet Nicolas Tagliafico. Gekust in het kasteel of verloofd met een machtige miljardair. Al bijna 50 jaar verschijnen er iedere maand nieuwe boeketboeken. Eind deze maand ligt nummer 4500 in de winkel. Het zijn zonder uitzondering romantische verhalen met af en toe een dampende seksscène. Op het oog lijkt er sinds 1975 weinig veranderd. Maar dat is toch niet zo, hoorde verslaggever Vincent van Rijn. Scarlett voelde haar hartslag versnellen. Hoe kwam het toch dat hij er zo van haar stuk kon brengen? Kwam het doordat hij zo overweldigend knap was? Op bezoek in de woonkamer van Linda van der Velde, 33 jaar... en al jaren een groot fan van de boeketreeks. Ik ben op mijn 17e begonnen. In het begin was ik heel fanatiek om ze allemaal te halen. Meer dan 1000, 1500 zo gelezen, denk ik wel, ja. En wat vind je zo fijn aan deze serie? Het is gewoon heerlijk om gewoon even weg te dromen of even weg te zijn met een romantisch verhaal, met een heldin en een held. En je weet gewoon, het komt eigenlijk altijd goed. Kun je het een beetje een guilty pleasure noemen? Ja, eigenlijk wel. Want de mensen reageren natuurlijk altijd zo van, nou, dat je dat leest, dat is pulp en weet ik veel wat. Dus eigenlijk is het wel een guilty pleasure. Maar ook weer niet, want ik schaam me er niet voor. Dus... Ja, het wordt wel een beetje op neergekeken. Vind je dat eigenlijk terecht? Ja, ik vind het een beetje jammer, want alle vormen van lezen zijn belangrijk. Of het nou, dit valt niet onder de literatuur, zeggen ze dan, de literatuur is of dit. Het maakt niet uit als je maar leest, is mijn mening. En zover ik weet, zijn er een hele hoop mensen die het lezen, alleen veel mensen durven er niet voor uit te komen. Scarlett voelde haar hartslag versnellen. Lieve help, stond die cv zo hoog of lag het aan haar? In Dokkum woont Martin Scherstra. Onder het pseudoniem Fleur van Inge schreef hij al 15 boeketboeken. Fleur van Inge is gekomen, er moest een naam worden bedacht voor een schrijfster. Waarom moest het een schrijfster zijn? Vanwege de uitgevers, die vonden toch wel dat onder een vrouwennaam moest worden geschreven. Dan wordt het meer verkocht? Dan wordt het meer verkocht, dan wordt het, ja. Zijn er nou strikte regels voor een boeketboek? Strikte regels in die zin, het gaat over een man en een vrouw. De man is vaak een tycoon, hij is knap, hij is Spaans, Italiaans, Grieks. Of je hebt nou eentje, ben ik even kwijt. En je hebt vaak een blonde vrouw, maar wel een mondige vrouw. Is het niet een beetje ouderwets, ook altijd een blonde vrouw? Ik gooi er ook wel eens een keer kastanjebruine doorheen of een donkerblonde. Per maand verschijnen er 8 nieuwe boeken die vooral in de supermarkt worden verkocht. Hoewel er dus Nederlandse schrijvers zijn, worden de meeste verhalen vertaald uit het Engels. Eindredacteur Hans Jansen van uitgeverij Harlequin is het niet eens met critici die vinden dat de serie wel eens wat moderner mag. Ja, maar die vraag krijgen we vaker. En het is binnen het genre boeket, is echt het gegeven van de machtige man en de vrouw die verliefd op wordt, is in de loop der jaren natuurlijk wel heel erg veranderd. Ze zijn steeds meer gelijkwaardiger geworden. De MeToo-beweging heeft een grote rol daarin gespeeld. Dat die verhalen ook heel herzien zijn. En natuurlijk, ze worden geschreven door vrouwen die in deze tijd leven. Dus de maatschappij en de ontwikkelingen worden altijd gereflecteerd. En er is veel meer inclusiviteit. Het is niet meer in boeket vastgegeven dat het 2 witte mensen zijn. Dat is ook aan het veranderen. Dus je ziet door al die jaren heen dat ze steeds mee veranderen met de maatschappelijke ontwikkeling. Maar als u nou wel met een boeketreeks komt waarbij een vrouw op een vrouw verliefd wordt, zou dat mogen van de Engelse uitgever? Ja, er is in het Engelstalige gebied ook een serie waarin dat soort liefdes beschreven worden. En ik denk dat echt de serie Boeket is wat het is en altijd al zo zal blijven. Daarnaast zijn we nu, ter gelegenheid van Boeket 4500, hebben we ook Regenboog Romance zijn we begonnen. En daarin verschijnen nu drie verhalen LGBTQ, dus man-man, vrouw-vrouw en man non-binair. Dus we gaan ook met die ontwikkeling mee. Ook de boeketreeks verandert dus. U hoorde eindredacteur Hans Jansen over dat jubileumnummer 4500. De Pride wordt altijd uitgebreid gevierd in de grote steden, maar kan je als queer ook rekenen op steun als je een regenboogevenement organiseert in een dorp? 3FM denkt van wel. Toen ze luisteraars vroegen waar Pride in mijn dorp zich dit jaar moest afspelen, kwamen er meerdere aanmeldingen uit één dorp, Kollum. En vanmiddag vindt daarom de allereerste Canal Pride plaats. Milan van Brummelen, initiatiefnemer van die allereerste Pride in Kollum. Goedemorgen. Goedemorgen. Ook inderdaad aangemeld bij die actie van 3FM. Waarom moest de Pride naar Kollum komen? Ik heb inderdaad de aanmelding gedaan voor 3FM Pride. Puur omdat ik vind, ik ben zelf een Kollumer en ik ben altijd in Friesland gebleven. En ik ben echt geboren en getogen. En wat er nu gebeurde de laatste tijd met het regenboogbankje en de haat die daarop werd verspreid. Maar wat is gebeurd? Kun je dat uitleggen? Ja, wat is er met waren het regenboog... een paar statements gemaakt over het regenboogbankje. Wij zijn als gemeente regenbooggemeente geworden. Mm-hmm. En daarbij hadden ze dan symbolisch een bankje voor mijn oude basisschool neergezet. Mm-hmm. Als symbool dat wij gewoon hier oké mee zijn. En dat is toen door geloofsovertuiging en door andere meningen beklad. Dat is toen een paar keer schoongemaakt. Alleen daar is toen heel veel angst omheen gekomen. En ik moet zeggen, er is ook echt heel veel positiviteit. En ik ben eigenlijk alleen maar heel trots op mijn dorp en op Friesland, hoe we het allemaal aanpakken. En de liefde en de mooie complimenten die ik op Instagram krijg onder berichten van 3FM of onder mijn berichten is ongelooflijk. Mm. En ik zeg ook altijd tegen iedereen in interviews van, we hebben gewoon te maken met een maatschappelijk probleem of een maatschappelijk ding. En daardoor krijg je gewoon positieve en negatieve reacties. En dat is niet alleen in Kollum zo, dat is overal in Nederland. Overal, En als je zegt van, kan dit in een dorp zoals Kollum? Nou, dit moet juist in een dorp zoals Kollum. En dit kan makkelijk, omdat Friezen en dorpelingen en dus eigenlijk makkelijker gezegd, dorpelingen zijn juist heel erg willing en is daarom voor open om juist te leren van nieuwe dingen. Vaak weten ze het gewoon niet en is het een tekortkomen. En zodra ze het gesprek voorgeschoteld krijgen, zouden ze misschien in eerste instantie niet gelijk aangrijpen, maar als je het gewoon uitlegt, gewoon normaal, nuchter en luchtig, dan zeggen ze 9 van de 10 keer, als dit het is, dan valt het wel mee of dan snap ik het. Dus dat is het wat ik zelf als Fries in Kollum heb ervaren. Dat iedereen er echt wel voor openstaat. En de Pride zou daarbij aan bij kunnen dragen vandaag. Hoe ziet de middag eruit? Nou, juist de Pride. Want een Pride, het beginzaad eigenlijk van de Pride, is een protest. En dit wordt dan ook een vreedzaam protest. We gaan dan een Canal Pride doen. Door de grachten van Kollum worden allemaal bootjes opgeroepen om door de grachten heen te gaan. En daarna ook met een duidelijk bericht daarna nog dat we met elkaar in gesprek mogen gaan. En dat we, tenminste ik hoop heel erg met veel in gesprek te gaan en dus gewoon te educaten. Daar gaat het dus mis. Vaak valt dat een beetje ernaast. Dus dat het feest heel erg groot gevierd wordt. Maar het gesprek wordt een beetje vergeten. En ik denk dat dat juist zo belangrijk is om met elkaar in gesprek te blijven gaan. En van elkaar te leren. Want dat is gewoon de truc. Zodra je met elkaar in gesprek gaat en vertelt over wat er allemaal teweeg brengt. Op het moment dat je transnominair bent of als je gay bent. Kijk, iedereen kent het woord. Maar wat het daadwerkelijk allemaal teweeg brengt. Ja, dat is gewoon de stap om dan met elkaar in gesprek te gaan. Ja, en als je dan uitlegt, dan bij de meesten hebben dan ineens meer begrip daarvoor. Dat merk je dan. Dank, Milan van Brummelen. Nou, succes met die gesprekken. Toch ook veel plezier. Vandaag dus die allereerste Pride in Kolm. Dank je wel. Draaiend, kerend, slingerend over dit smalle hobbelweggetje. Elke toerdag vaste prik. Hij weet dat hij de hete adem in de rug voelt van die achtervolgers. Volg de tour van minuut tot minuut. 50 seconden inderdaad wordt ook op de koersradio gemeld. Als voorsprong op de achtervolgende groep. Ja, gaat hij het redden, gaat hij het niet redden. Elke toerdag vanaf 2 uur. Radio Tour de France, ça roule. Kom op jongen, kom op, je kunt het. De vogel lijkt gevlogen. Luister elke toerdag vanaf 2 uur. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Er staan files op de volgende waterwegen. Voor de sluis in Vinkeveen ligt een opstopping van 11 luxe jachten. Ook is er langzaam varen tot stilliggend jachtverkeer op de Veluwe. Ja, je komt steeds meer Lotto-miljonairs tegen. Want Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En voor 2 euro speel je al mee. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Het is sale bij Goossens met kortingen tot 70% op de mooiste meubels. Met 25 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op goossens.nl. Goossens, eindelijk thuis. Onzichtbare wonden. Kinderen die opgroeien in een conflictgebied kampen vaak met angst, stress en traumatische ervaringen. Save the Children biedt naast noodhulp ook mentale hulp. Wij helpen kinderen de oorlog achter zich te laten. Ga naar savethechildren.nl en help mee. Ontdek de sale bij Goossens. Nu tot 70% korting op banken. Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. In Zeeuws-Vlaanderen vinden we de Staats-Spaanse linies. Ooit verdedigingswerken van land en water tegen de Spanjaarden. Nu bolwerk van fantastische natuur. Vroege Vogels TV vanavond om 7:15 bij BNN VARA op NPO 2. NPO Radio 1. 8 uur. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. En heel goedemorgen. Virologen maken zich grote zorgen over met de vogelgriep besmette pelsdieren in Finland. En de SP houdt een bekend gezicht als lijsttrekker. Zij wel, daarover al meer in een overzicht van het nieuws. Michel Koenen. Want het bestuur van de SP heeft Lilian Marijnissen opnieuw voorgedragen als lijsttrekker voor de partij. Volgens partijvoorzitter Jannie Visser breekt er een nieuw tijdperk aan en heeft de SP het volste vertrouwen in Marijnissen. Partijbestuur zegt dat Marijnissen kracht en leiderschap heeft getoond in de afgelopen jaren. Lilian Marijnissen zelf wilde ook graag door als lijsttrekker van de SP. In Rotterdam zijn vannacht 2 explosies geweest. De eerste was rond 3:15 bij een woning. Vervolgens ontstond daar brand. De tweede explosie was een uur later in een andere woning aan de andere kant van de stad. Kort daarna reed volgens de politie een auto weg. Bij beide explosies in Rotterdam raakte niemand gewond. De politie roept getuigen op zich te melden. De man die gisterochtend 3 mensen neerstak in Leiden is een cliënt van een van de organisaties in het pand waar het steekincident plaatsvond. Bij de steekpartij kwam een man van 66 om het leven. 2 anderen raakten gewond. Volgens het hulpcentrum waren de slachtoffers medewerkers. Wat de aanleiding was van de steekpartij in Leiden is nog niet bekend. Aannemers en experts zien een flinke stijging in circulair slopen. Daarbij worden materialen als beton, hout en asfalt hergebruikt in nieuwe bouwprojecten. De vraag stijgt mede door de regelgeving. In 2030 moet de helft van alle bouwprojecten circulair zijn en in 2050 volledig. En wel wordt er nu nog meer gebouwd dan gesloopt, waardoor het aanbod soms te klein is. En ook moet er nog onderzoek worden gedaan naar de veiligheid en kwaliteit van het sloopmateriaal. Een Nederlandse belastingadviseur wordt ervan beschuldigd miljoenen dollars te hebben verborgen voor de Amerikaanse Belastingdienst. Het gaat om fiscalist Frank B., die voor grote sterren als Afrojack werkte. Hij bedacht constructies zodat zijn cliënten minder belasting hoefden te betalen. Hij is aangehouden in Italië en wordt uitgeleverd aan de VS. Een 59-jarige man is waarschijnlijk verantwoordelijk voor een reeks moorden in New York. Het gaat om 10 slachtoffers die werden gevonden op Long Island. De politie kwam de verdachte op het spoor na een tip van een getuige. Vervolgens werd zijn DNA gevonden op de overblijfselen van enkele vrouwen. De man is nu aangeklaagd voor de moord op 3 van de slachtoffers. En klimaatactivisten hebben een klassiek concert van de BBC verstoord. Tijdens de First Night of the Proms sprongen actievoerders van Just Stop Oil op het podium en hielden ze vlaggen omhoog. Beveiligers grepen vrijwel direct in en haalden ze van het podium. De actiegroep wil dat de Britse overheid stopt met het toekennen van nieuwe olie- en gasvergunningen. En ook vinden ze dat de BBC te weinig aandacht besteedt aan de klimaatcrisis. Het weer in ons land. In de ochtend in het oosten geregeld zon. Later op de dag meer bewolking en kans op een bui, mogelijk met onweer. Ook dat is vooral in het oosten. Het wordt 23 graden aan zee tot lokaal 28 in het binnenland. En vooral vanavond gaat het hard waaien. Ook morgen een stevige zuidwestenwind bij 21 tot 24 graden. We hebben allemaal te maken met belastingzaken. Zeker als er iets verandert in uw leven. Zoals een nieuw huis of een nieuwe baan. Als u gaat trouwen of juist gaat scheiden. Deze veranderingen kunnen invloed hebben op uw belastingen. Check daarom goed wat de gevolgen voor u kunnen zijn. We helpen u graag met handige informatie en hulpmiddelen. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Kijk op belastingdienst.nl/verandering. Ik ben Susanna Jansen van Het Pauperparadijs. Mijn nieuwe boek gaat over mijn moeder, over al onze moeders en oma's. Het heet De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. En het is nu verkrijgbaar. Nu summerdeals bij Van der Garde Tuinmeubelen. Kom proefzitten bij Van der Garde Tuinmeubelen in Opheusden, Duiven of Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Kom binnen bij Beter Horen tijdens de innovatieweken. Ontdek onze nieuwste hoorinnovaties met nog betere aanpassing aan uw omgeving voor het meest natuurlijke geluid. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl en probeer ze vrijblijvend uit. Beter Horen, een en al hoor. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Lean on Me, a tribute to Bill Withers. Met Jean-Guy Macroy en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw. Ain't no sunshine when she's gone op 12 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Wat is er deze week in de actie? Heerlijke frisse mango per stuk, 99 cent. Finish vaatwastabletten of Finish, 1 plus 1 gratis. En Coca-Cola, fles 1 liter, 3 voor 4 euro. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. Het is 6 minuten over 8. Meerdere pelsdierfokkerijen in Finland zijn besmet met het vogelgriepvirus. Het gaat om poolvossen die daar worden gehouden voor hun vacht. Virologen maken zich zorgen over mogelijk gevaar op mutatie naar een voor mensen besmettelijke variant. Zo ook viroloog Marion Koopmans. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat weet u over deze uitbraak? Nou, wat u zegt, dus er is een melding van inmiddels 5 bedrijven. Met poolvossen en met nechten. Daarvan weten we ook dat ze gevoelig zijn voor die vogelgriepvirussen. Het gaat hierbij om een bepaalde variant vogelgriep die de afgelopen paar jaar, sinds 2020, over de wereld is uitgezwermd via wilde vogels. En dat is inmiddels zo wijd verspreid dat we van daaruit ook infecties bij vleeseters zien, bij wilde vleeseters en nu dus ook bij deze gehouden dieren. Het probleem daarbij is dat in principe zijn die virussen ook een risico voor mensen. Dat is beperkt, omdat ze niet kunnen overdragen tussen mensen. Maar je wil niet zien dat dat gaat gebeuren dat door een aanpassing, als deze virussen bij zulke grote aantallen zoogdieren gaan circuleren. Dat is onze zorg. En is dat wel het verschil inderdaad met als het alleen bij vogels is, dat toch het tussenstapje kleiner is geworden? Het tussenstapje wordt kleiner, want wat we zien is dat bij die infecties van van vleeseters, dat we daar mutaties zien optreden bij die virussen. Die zorgen dat het virus aanpast. Tot nu toe is dat vooral een aanpassing die beperkte gevolgen heeft. Maar uit eerdere studies, experimentele studies, weten we dat het ook kan leiden tot virussen die vervolgens overdraagbaar worden. En dan krijg je echt een nieuw risico, ook potentieel voor mensen. Hoe gaan de autoriteiten in Finland ermee om? Ja, zij hebben zelf aangegeven dat ze vinden dat er geen acties nodig zijn op die bedrijven. Behalve dat de mensen die daar werken voorzichtig moeten zijn. Daar kun je wat vraagtekens bij zetten. We hebben eerder dat gezien in Spanje. In Spanje is ook een nestenbedrijf geïnfecteerd geraakt en dat is geruimd. Dat zou ik logischer vinden. Want in feite is het toch, hoe meer ruimte dit soort virussen krijgen, het is toch een beetje spelen met vuur. En waarom gebeurt dat dan niet in Finland? Weet u dat? Hoort u dat van collega's daar bijvoorbeeld die er wel hetzelfde als u over denken? Nou ja, daar wordt ook in Finland of mijn collega's gelijkbaar over gedacht. Maar het zijn afspraken, het is niet verplicht. Er zijn afspraken bij gehouden dieren bij pluimvee. Dat is er zijn ook Europese afspraken over dat daar wel actie ondernomen moet worden. Voor dit soort dieren is dat niet geregeld, omdat het eigenlijk zelden nooit voorkomt. Ja, ja. Het is nieuw, precies. En dan zie je dat toch mazen in de wet zitten. Die maken dat bestrijding daarvan lastig is. En dat moet wat mij betreft wel echt snel opgepakt worden. Ja, overheden moeten nu toch aan de bak en ook hier wetgeving voor maken. Ja, kijk, het is. We hebben het natuurlijk ook over de kans dat er iets gebeurt is niet heel groot. Maar als er iets gebeurt, dan kunnen de consequenties enorm zijn. Dat hebben we allemaal nog wel goed in het geheugen zitten van de laatste pandemie. Ja. En je wil die risico's gewoon niet lopen. Maar dat zijn natuurlijk ook belangenafwegingen. En dat is een ingewikkelde discussie, maar die moeten we wel gaan voeren. Ja, je zou denken, juist door het coronavirus en de gevolgen, zou het nu toch wel op het netvlies gebrand moeten staan bij veel landen, regeringen, overheden? Zeker, maar dat is ook wel zo. Maar dan merk je dat er zijn dus afspraken, maar elke nieuwe draai, nieuwe wending in zo'n ontwikkeling, daar moet dan opnieuw weer naar gekeken worden. Het is niet meteen geregeld. Ja. En dat is waar we naar kijken. Dank, viroloog Marion Koopmans. De vakantie is begonnen voor veel mensen. Betekent dat honderden kilometers rijden, bijvoorbeeld om naar je bestemming te komen. Maar sommige mensen doen dat gewoon heel anders. Hè. Die slaan hun tent op een van de 65 buurtcampings in Nederland. Zoals in de Helmondse wijk Dierdonk. Hoe ver is het lopen naar huis? 2 minuten of zo. Ja, wij op de fiets binnen de minuut thuis. Lekker dichtbij, zo'n vakantie. Ja. Slaap thuis. Ik ben vrijwilliger Maarten de Geus. Ik ben vrijwilliger Machtel de Geus. Wat een lekker stel, hè? Ja, dit is echt het gedeelte waar wij eigenlijk allemaal slapen. Zo dicht mogelijk bij elkaar, zodat je dat buurtgevoel ook echt krijgt. En dat er eigenlijk ook zoveel mogelijk tenten op dit terrein konden. Want hoe meer zielen, hoe meer vreugd. En hoeveel kampeerders verwachten jullie? We hebben 25 tenten. En per tent zitten er 2 tot 6 mensen. Dus ouders plus kinderen. En er zijn ook nog daggasten. Die komen. Er kwamen net ook weer daggasten aan. 100 kampeerders plus. Ja, zoiets. Ja. Wat wordt het? Dit wordt een waterpistool. Van ballonnen? Ja. Had jij die besteld? Ja. Wat ga je ermee doen? Daarmee vechten. Met wie? Met mijn vriendje. Lekker hoor. Heb jij lekker popcorn? Oh, yummy. Het is heel leuk op de buurtcamping. Ja? Echt. Ik heb nu ook een vriendinnetje gemaakt. Nu al? Ja. Het is net begonnen. Ja, weet ik. Je ziet elkaar op het schoolplein bij de supermarkt. Even heel vluchtig. En dan kom je elkaar denk ik hier wat op een andere manier tegen. En dan zie je dat je elkaar door het jaar heen ook weer anders begroet. En gewoon een andere connectie met elkaar maakt. Je wordt een beetje vrienden. Er ontstaan wel vriendschappen, ja. Dames en heren, papiertjes, popcorn zo. als je ermee klaar bent en je wil niet meer, gooi ze in de prullenbak. Dan zijn we allemaal veiligheid hier liggen. Ga je ook nog echt op vakantie? Ja, ik ga ook nog naar Italië, waar we dit jaar ook naartoe gegaan. Oké. Augustus. En waar ga je dan naartoe? Frankrijk. Een van de gedachten achter de buurtcamping is dat je mensen die geen geld hebben om op vakantie te gaan even een leuk weekendje bezorgt. Als ik deze wijk zo zie, lijkt me dat niet echt aan de orde. Klopt, al weet je natuurlijk nooit wat er achter een deur afspeelt. Maar inderdaad, veel tweeverdieners. En ik denk dat we over minima in deze wijk niet echt kunnen spreken. Er waren een paar plekken gereserveerd, hè, ja, voor mensen die het zelf niet kunnen betalen. Ja. Klopt, daar is volgens mij dit jaar nog geen gebruik van gemaakt. Maar goed, dat was ook hartstikke mooi geweest natuurlijk als dat wel was geweest. Ja. Want ook zo kun je dan weer mensen leren kennen. Hoppa, nog een keer. Tijd voor limonade. Ah, lekker. Dank je. Jij was hier nieuw vorig jaar in de wijk, hoor. Ik ben 3 jaar geleden hier naartoe verhuisd. Je kende niemand. En toen kwam de buurtcamping. Toen zijn wij daar naartoe gegaan. En gewoon heel veel mensen leren kennen. En uiteindelijk gewoon hele leuke vriendschappen uit bestaan. Helemaal ingeburgerd in de wijk. ja, gelukkig wel, ja. Wat willen jullie? Doe mij maar een kaassoufflé. Wil je mayonaise of niet? Zo. En dan ga je... Waar? Dan moet je even bij de kroket? Ja. Oh, lekker hoor. Ik vind het heel lekker het eten. Echt heel lekker. Dit is echt wel een soort van vakantie. Ja, dit voelt wel echt als een vakantie. En dan maakt het eigenlijk niet uit waar je bent. Of je nou hier bent of 1000 kilometer verder. Je bent weg. Ook al ben je 2 minuten van huis. Ook al ben je 2 minuten van huis. Ja, echt waar. Een bijdrage van Roel Pauw. En de buurtcampings blijven trouwens maar 1 lang weekend staan. Het aantal schadeclaims tegen het omstreden apneuapparaat van Philips neemt toe. Ja, dat apparaat is ontwikkeld in de Verenigde Staten, waar ruim 2 maanden geleden de teller stond op 400 claims. Zijn dat er nu al 150 meer, schrijft het Eindhovens Dagblad. En ook hebben 50.000 Amerikanen zich gemeld voor een massaclaim tegen het bedrijf uit Eindhoven. Al jaren zorgt het apneuapparaat voor problemen bij Philips. Uit het apparaat dat helpt bij ademhaling tijdens het slapen zouden schadelijke gassen komen. Bij een huiszoeking in een appartement in de Amerikaanse staat Kentucky heeft de FBI 40 mensenschedels en andere menselijke resten gevonden, meldt CNN. De schedels die lagen verspreid door het appartement. Eén schedel had een hoofddoek om en een ander lag in het bed van de bewoner. De schedels komen vermoedelijk van een manager van een mortuarium. De bewoner van het appartement die verkocht op zijn beurt de menselijke resten weer via een Facebook-account. En de Speedo is terug van weg geweest, Mark. Dat schrijft het AD. Ja, de verkoop van de strakke zwemslip die is ten opzichte van vorig jaar met 200% gestegen. Volgens de Nederlandse stylist Bastiaan van Schaik komt dat door invloedrijke mannen op Instagram. Nou, die willen graag zoveel mogelijk van hun lichaam laten zien. Maar omdat helemaal bloot natuurlijk niet mag, kiezen ze steeds vaker voor de Speedo. Zie je toch een beetje. Toch verwacht de stylist niet dat de strakke slip deze zomer massaal op de Nederlandse stranden te zien is. Hij is meer in trek bij, het zal je niet verbazen, Italiaanse of Franse mannen. Die zijn volgens hem meer bezig met hun lichaam dan de Nederlanders. Het is 13 minuten voor 8:30. Het dodental na het noodweer in het noorden van India is verder opgelopen. Ruim 145 mensen zijn inmiddels omgekomen door onder meer aardverschuivingen en ingestorte huizen. In Delhi verdronken gisteren nog 3 kinderen. Het niveau van de rivier Yamuna, die langs de hoofdstad Delhi loopt, stond in 45 jaar niet zo hoog. En daardoor staan grote delen van de stad ook onder water. Correspondent Alette André vanuit Delhi. Hoe komt het dat de rivier niet in staat is al dat regenwater te verwerken? Nou, dit lijkt vooral te komen doordat de ruimte voor de rivier gewoon volledig is verdwenen door infrastructuur. En dat is iets waar experts al jaren voor waarschuwen, dat zo'n overstroming als nu eens in de zoveel jaar gewoon voorkomt. En dat Delhi dit dan niet zou aankunnen. Want waar eigenlijk de rivierbedding is, wordt zonder veel belemmering gebouwd. Illegaal, semi-illegaal door ontwikkelaars van goedkope woningen, maar ook gewoon door de overheid zelf. En dat ondanks uitspraken van de rechter, bijvoorbeeld een speciale groene rechtbank bepaalde jaren geleden al dat hier gewoon niet gebouwd mag worden, punt. Maar dingen als een bus, busstation, een tempel, een ringweg, die liggen allemaal op wat ooit de rivierbedding was. Waardoor het water eigenlijk nergens heen kan als de rivier snel stijgt zoals nu. En de gevolgen zijn groot, want bijvoorbeeld ook de waterzuiveringsinstallaties zijn overstroomd. Waardoor Delhi de komende tijd ook nog eens met drinkwatertekorten te maken gaat krijgen. Wat zou er moeten gebeuren om je beter op voorbereid te zijn? Ja, er wordt nu heel erg met de vinger gewezen naar wie schuldig zou zijn. Ook bijvoorbeeld de deelstaat Haryana, net ten noorden van Delhi, heeft een grote hoeveelheid water uit een dam in één keer de rivier ingelaten. En allemaal in de richting van Delhi. Dus de politici in Delhi zeggen, ja, daar kunnen wij niets aan doen. Nou, er wordt ook gewezen naar de huidige eerste minister van Delhi, van de partij AAP. Maar het feit is dat ook de BJP en de congrespartij jarenlang de leiding over Delhi hebben gegeven. En iedereen heeft dit laten gebeuren. En experts zeggen dat, nou ja, ten eerste moeten de bouw op de rivierbedding nu stoppen. Maar ook zeggen ze, ja, eigenlijk moet het gewoon teruggedraaid worden waar mogelijk is. Maar ja, dat kan natuurlijk heel moeilijk. Het kan technisch gezien, de natuur kan zich herstellen in biodiverse uiterwaarden die ruimte aan de rivier gaan geven. Maar het is heel lastig als het zoiets om bijvoorbeeld een ringweg gaat. En ook als het gaat om de woonwijken aan het water. Daar wonen vooral arbeidsmigranten die hier goedkoop kunnen wonen. Als die er eenmaal zijn, zet je die natuurlijk niet zomaar op straat. Dus de urbanisatie meer over het land spreiden met beleid zou ook helpen voor de toekomst in elk geval. Want nu komen er dagelijks honderden nieuwe migranten naar Delhi, voor wie eigenlijk geen plek is. En dat draagt ook bij aan die ongecontroleerde bouw. Het noodweer beperkt zich natuurlijk niet alleen tot de hoofdstad. Hoe is het in andere delen van India? Ja, nee, in Delhi is het ook geen nood meer weer. Het komt vooral door inderdaad rivierwater van bovenaf, wat nu naar Delhi komt. Vooral in de bergen van Himachal Pradesh heeft het noodweer veel kapotte wegen veroorzaakt. En ook lag het netwerk plat, waardoor het ook even duurde voordat er zicht op was wie daar allemaal door vast zaten. Maar dat bleken echt duizenden toeristen te zijn die inmiddels zijn geëvacueerd de afgelopen dagen. Vanuit Punjab zien we nog steeds beelden van hele dorpen die onder water staan, waar mensen op hun dak zitten. Voor sommigen is dat te doen, omdat ze nog wel toegang tot hun huis hebben, maar geen elektriciteit bijvoorbeeld. Dus dan zitten ze liever op het dak voor wat verkoeling. Maar er waren ook mensen met verhalen die bijvoorbeeld de begane grond niet op konden. Alles was overstroomd, inclusief het toilet. Dus ze moesten hun behoeften in het overstromingswater doen. Ze hadden geen drinkwater. Dus het leger heeft hier ook mensen geëvacueerd, enkele duizenden mensen. Ja, en het is nu afwachten op het zakken van het water om ook een volledig beeld te krijgen van de schade die er is. Correspondent Alette André, dank je wel. De Grand Colombier moesten de renners gisteren op met een mooie overwinning voor de Pool Michał Kwiatkowski. Maar de ogen waren toch vooral gericht op Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar, waarbij deze laatste toch weer een paar seconden kon terugpakken op zijn rivaal Gio Lippens. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, hij moet er wel hard voor werken, Pogacar. En vooral ook zijn ploeg, hè, gisteren. Ja, zijn ploeg is gisteren wel behoorlijk opgerookt, zoals dat zo mooi heet. Die hebben de hele dag moeten achtervolgen. Ja, en dat is een tactische keuze geweest. Daar kun je je twijfels bij zetten. Want ze lieten gewoon een grote kopgroep wegrijden. 19 man. Waar we uiteindelijk Michał Kwiatkowski dan die etappezege pakt. Maar na anderhalve minuut, toen het gat ongeveer anderhalve minuut was, toen zijn ze gaan achtervolgen. En dat zijn ze eigenlijk de hele dag blijven doen. En daardoor hebben ze heel hard moeten werken. En eerlijk gezegd vind ik dat toch een risico met de etappes die eraan staan te komen. Want die worden misschien nog wel zwaarder? Ja, die worden een stuk zwaarder. Kijk, gisteren was natuurlijk een beetje een etappe zoals vorige week zondag, die etappe naar de Puy de Dôme. Een lange aanloop en dan uiteindelijk die klim. He, gewoon eventjes 15 kilometer. Gisteren was het dan 17 kilometer, 17,5 zelfs klimmen. Maar vandaag krijg je gewoon een etappe waar in principe vanaf de start al geklommen moet worden. We rijden in de Alpen, we krijgen een aantal cols. 3 van de eerste categorie, eentje van de buitencategorie. In het begin ook nog eentje van de derde categorie. En dan kun je dus een uitputtingsslag gaan krijgen, waarbij je met name Jumbo-Visma mogelijk gaat proberen om de ploeg van Pogacar uit te putten. En zeker na die inspanningen van gisteren zou je kunnen zeggen dat Pogacar inderdaad toch eigenlijk een beetje te vroeg zijn kaarten op tafel heeft gelegd. En bij Jumbo-Visma Daar merkte je gisteren precies het tegenovergestelde. Dat hadden ze zich ook al voorgenomen. Laat kopgroepen maar wegrijden. Ga maar vooral niet achtervolgen. Want er zijn ook de bonificatieseconden weg. Pogacar pakte gisteren nog 4 bonificatieseconden. Dus dat plannetje kwam niet helemaal uit. Maar ze hebben zich vooral heel erg rustig gehouden. Wout van Aert was een van de eerste die loste op die slotklim. Maar dat was niet omdat hij dus niet meer kon volhouden, denk jij? Nee, dat was het vrijwel zeker niet. Kijk, ik kan niet in de hoofden van die renners kijken. En natuurlijk, de ploegleiding laat ook niet in de kaarten kijken over hun tactiek. Maar eerlijk gezegd, als ik zie dat de een na de ander dan lost in het begin van die klim, dan denk ik, nee, dit is een plannetje. En die gaan gewoon vandaag gaan ze er alles aan doen om zo hard op kop te sleuren dat Pogacar straks gewoon niemand meer bij zich heeft. Geen van zijn helpers. Want die zijn allemaal moe van gisteren. Ja, en dan wordt het een heel ander verhaal. Is dat wat dan weer geprobeerd wordt, wat in eerdere etappes een paar keer echt goed gelukt is? Proberen Pogacar eigenlijk voor de laatste klim al zo te slopen dat hij niet zo'n sprongetje kan wagen als wat hij gisteren deed? Ja, precies. En ook in ieder geval hopen dat hij geen helpers meer bij zich heeft. Dat is trouwens in die eerste Pyreneeënritten, die eerste twee, hè, vorige week, is dat uitstekend gelukt. Alleen de uitkomst was twee keer anders. Hè. De eerste keer was het Vingegaard die zo ongeveer een minuutje pakte op Tadej Pogacar. De tweede hebben ze zijn ploegmaat gesloopt, maar ja, die Sloveen die bleef er wel aanhangen zelf bij dat treintje van Jumbo-Visma. Ja, en die maakte toen uiteindelijk die etappe af en pakte weer tijd terug op Vingegaard. Dus ik bedoel, dat blijft natuurlijk de grote vraag van waar kraakt Pogacar? Gaat hij überhaupt kraken? Dat is echt koffiedik kijken, dat weten we niet. Maar we weten wel, tenminste dat denk ik te weten, dat vandaag alles op alles gezet zal worden om die ploeg in ieder geval te kraken en dan maar eens te zien of ze Pogacar ook kunnen slopen. En morgen krijgen we nog zo'n etappe. Dus ook alweer een lange Alpen-etappe met ook alweer behoorlijk zware klimmen erin. Dus, en die lijkt meer op die van vandaag als die van gisteren. Dus zou je daarmee zeggen, absoluut, Eigenlijk twee etappes meer voor Vingegaard? Ja, dit is een tweeluik waarvan op voorhand ook al gezegd werd, als je kijkt naar de kwaliteiten van die renners, Pogacar heel explosief. Gisteren ook, hij ging pas op 500 meter van de finish aan en maakt dan een gaatje van 4 seconden. Veel is het niet. Maar waarom gaat hij dan niet eerder? Omdat hij waarschijnlijk ook niet kon, niet durfde. Mm-hmm. Misschien ook wel bang was van als ik eerder ga, dan heb je kans dat Vingegaard terugkomt. En dan ga ik misschien wel breken. Dus weet je, het is ook een spelletje natuurlijk. En die renners weten natuurlijk precies hoe goed ze zichzelf voelen. Dus wat dat betreft was het gisteren voorzichtigheid alom. In ieder geval bij de ploeg van Pogacar en zeker bij Vingegaard. Ja, het gaat om seconden, maar dat maakt het juist zo leuk. We gaan weer naar je luisteren vanmiddag Radio Tour de France. Gio Lippens, dank je wel. 3 voor het weekend. De missionaire premier Rutte brengt morgen samen met de Italiaanse premier Meloni en voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen opnieuw een bezoek aan Tunesië. Dit in verband met de migratiedeal die de Europese Unie met dat land wil sluiten. Vanmiddag staat de vrouwenfinale van Wimbledon op het programma. We hadden het al over met Marcella Mesker. Ons Jabeur uit Tunesië neemt het op tegen de Tsjechische Markéta Vondrousova. Voor beide tennisters spannend, want ze hebben allebei nog nooit een Grand Slam toernooi gewonnen, vertelde Marcella. Vondrousova heeft de finale van Roland Garros in 2019 gehaald. Maar Wimbledon is toch net een tikkie anders. En het publiek, de support, zou absoluut voor Jabeur zijn, die vorig jaar werkelijk heartbroken was toen ze de finale verloor van Rybakina. Ze komt uit Tunesië, speelt voor de meisjes daar, speelt voor de vrouwen in Afrika. Dus alles en iedereen zal voor ons Jabeur zijn. Het sprookje kan compleet worden als zij wint van die linkshandige Tsjechische Vondrousova. En verslaggever Dennis Simons is in Roermond. Want verkeer dat de komende weken over de A73 wil, wordt omgeleid. De tunnels bij de stad zijn de komende weken dicht. Danny, ja, je vertelde erover. In ieder geval van die elektrische fietsen zijn er geregeld. Ja, klopt. Dat is wel nodig ook. Want omdat die tunnels dicht zijn, worden er grote verkeersproblemen verwacht in en rond de Roermond. Ze gaan dus flink aan de slag in die tunnels. Allerlei verouderde beveiligingssystemen worden bijvoorbeeld vervangen. En die A73, waar het om gaat, dat is een belangrijke verbinding tussen Venlo en de A2 bij Echt Susteren. Zo'n 50.000 voertuigen maken iedere dag gebruik van de Roertunnel en de Zwalmentunnel waar het om gaat. Maar goed, zoals je net zelf al zei en je ook eerder hoorde in de uitzending, er zijn dus gratis e-bikes voor omwonenden van de tunnels. Die kunnen tot begin september zo'n ding lenen voor woon-werkverkeer. En ja, dus bedoeld om die druk op de autowegen zoveel mogelijk te verminderen.